Merhaba, bugünkü detaylı incelememize hoş geldiniz. Bu kez Kocaeli İzmit'teki Sarıdağ Dental Akademi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin web sitesini yani bize sunduğu bilgileri ele alıyoruz. Amacımız ne? Kliniğin hizmetleri, ekibi, genel yaklaşımı, hani öne çıkan ne var, ne anlatıyorlar bize biraz onu anlamak. Merhaba, günümüzde diş klinikleri gerçekten çok değişti, değil mi? Eskiden sadece dolgu, çekim falan akla gelirdi. Ama şimdi yani estetikten tutun da uyku problemlerine çok daha karmaşık tedavilere kadar gidiyor iş. Bakalım bu klinik kendi kaynaklarına göre nasıl bir resim çiziyor? Evet, siteye ilk bakınca benim de dikkatimi çeken o oldu. Hizmet listesi bayağı bir şey, kabarık. Ayrıcalıklı hizmetlerimiz diye bir kısım var hatta. Orada işte gülüş tasarımı, horlama apareyi, maksillofasiyel protezler, bunlar hemen göze çarpıyor. Sadece bu üçü bile bayağı farklı alanlar gibi, değil mi? Kesinlikle. Bu liste bize şunu gösteriyor. Hem temel diş hekimliği var, hani hepimizin ihtiyacı olan şeyler, kanal tedavisi gibi, endodonti diyorlar ya, hem de daha özel alanlar. İşte ortodonti, yani diş teli, pedodonti, çocuk diş hekimliği. Bunlar uzmanlık istiyor tabii. Estetik tarafı da güçlü duruyor sanki. Gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği. Evet. O çok belirgin. Hatta belki de hani kaynaklarda diret yazmasa da botoks gibi yüz estetiğine yönelik imalar bile olabilir. Bu alana önem verdikleri anlaşılıyor. Sonra cerrahi var, çene cerrahisi, implantoloji, bunlar da listede. Bir de şey var, belki ilk anda dişçiyle ne alakası var dedirtecek konular. Diş sıkma, yani bruksizm. Bir de horlama aparayı. Bu kliniğin biraz daha bütüncül baktığını mı gösteriyor acaba? İllofasyal protezler ifadesi bence üzerinde durmak lazım. Bu şey demek, çok karmaşık durumlar için yapılan özel protezler. Yani ne bileyim kaza sonrası, belki kanser cerrahisi sonrası, yüz ve çenede doku kaybı olan hastalar için. Anladım. Yani standart bir protezden çok daha fazlası. Aynen öyle. Çok daha ileri bir uzmanlık bu. Bunun listede olması demek, klinik sadece rutin işlerle uğraşmıyor, aynı zamanda bu tür hani yüksek uzmanlık gerektiren, belki başka yerlerde yapılamayan işleri de hedefliyor demek. Bu onlara bir farklılık katıyor olabilir. Belki bir referans merkezi olma gibi bir iddiaları da vardır, kim bilir. Vay, bayağı spesifik bir alanmış gerçekten. Peki, biraz daha detaylara inelim. Sitede sağlık rehberi diye bir bölüm var. Orada bazı konuları açmışlar. Mesela pedodonti, yani çocuk diş hekimliği. Çocuk diş sağlığında uzmanlık ve önemi diye başlık atmışlar. Neden bu kadar özel bir vurgu var çocuklara? Sadece küçük dişlere bakmak değil herhalde olay. Tam da o. Kaynaklardaki tanım da onu söylüyor zaten. Mesele sadece çocukların dişini tedavi etmek değil. Pedodonti, çocukların o devamlı değişen, gelişen ağız yapısına odaklanıyor. Hassas bir dönem. Hem o yapıları korumak, sağlıklı gelişimi desteklemek, hem de şey, ömür boyu sürecek doğru alışkanlıkları kazandırmak. İşte bu özel bir yaklaşım gerektiriyor, sabır gerektiriyor. Anladım. Yani geleceğe yatırım gibi bir şey. Aynen öyle. Kaynaklar da biraz öyle konumlandırıyor sanki. Belki de klinik sadece anlık çözüm değil, uzun vadeli hasta ilişkisi ve koruyucu hekimliğe önem veriyor. Bu bir işaret olabilir. Mantıklı. Peki, rehberdeki diğer başlık, diş teli tedavisi, sağlıklı ve güzel bir gülümsemeye giden yol. Ortodonti yani. Şimdi çoğumuzun aklına ilk estetik geliyor tabii. Düzgün dişler, güzel gülüş. Ama başlıkta sağlıklı da diyor. Sağlık boyutu neymiş bu işin? Kaynak metni ikisini de vurguluyor. Hem sağlıklı hem güzel. Yani diyor ki evet estetik önemli ama tek olay o değil. Asıl amaç düzensiz diş yapısını düzeltmek. Yani o çapraşık veya çarpık dişler sadece görüntü sorunu değil. Nasıl yani? Başka ne soruna yol açıyor ki? Temizlemesi zor oluyor bir kere. Bu da çürük ve diş eti hastalığı riskini artırıyor. Sonra çiğneme fonksiyonu bozulabiliyor. Hatta konuşmayı bile etkileyebiliyor bazen. Dolayısıyla ortodonti kaynağın dediğine göre sadece güzelleştirmiyor, aynı zamanda ağız sağlığını koruyor, fonksiyonu düzeltiyor. Daha sağlıklı bir ağız yapısı yani uzun vadede. Anlaşıldı. Geldik şimdi beni en çok şaşırtan başlığa. Rahat bir uyku ve sağlıklı bir yaşam için horlama tedavisi çözüm. Ya bir diş kliniği sitesinde bunu görünce bir durdum açıkçası. Horlama ve diş hekimi. Bağlantı neymiş? İlk bakışta evet biraz garip gelebilir ama aslında mantıklı bir şey, mekanik temeli var. Kaynak diyor ki horlama yaygın bir sorun, uyku kalitesini düşürüyor, hayat kalitesini düşürüyor. Diş hekiminin çözümü ne? Uyku sırasında takılan özel ağız içi apareyler. Hani hizmetlerde de horlama apareyi diye geçiyordu ya. Evet evet hatırladım. Nasıl çalışıyor peki o apare? Genellikle alt çeneyi veya dili biraz öne alıyor. Böylece boğazdaki hava yolu açık kalıyor. Hava daha rahat geçince o horlamaya neden olan titreşimler azalıyor ya da bitiyor. Yani diş hekimi bu apareyleri tasarlayıp uygulayarak aslında horlamaya invaziv olmayan yani ameliyatsız bir çözüm sunmuş oluyor. Ve metnin dediği gibi rahat uyku, sağlıklı yaşam. Bu da işte diş hekimliğinin sınırlarının ne kadar genişlediğini gösteren ilginç bir örnek bence. Gerçekten öyle. Peki bu kadar çeşitli bazıları bayağı özel hizmetler var dedik. Kim yapıyor bunları? Ekip hakkında ne diyor kaynaklar? İki isim gördüm ben. Evet iki hekimin bilgisi var sitede. Birincisi Profesör Doktor Serkan Sarıdağ, 1977 Eskişehir doğumluymuş. 95-2000 arası Selçuk Diş Hekimliği Fakültesi mezunu. Hemen arkasından da 2001-2007 arası yine Selçuk'ta protetik diş tedavisinde doktora yapmış. Profesör unvanı da var. Bu önemli. Protetik diş tedavisi yani protez uzmanı, doktora, profesörlük bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani hangi tedavilerde bir derinlik beklemeliyiz? Hizmet listesiyle nasıl bağlarız bunu? Protetik diş tedavisi dediğimiz şey işte o kaybedilen dişlerin yerine yapay olanlarını koymakla ilgili ana bilim dalı. Bu alanda doktora ve profesörlük özellikle karmaşık vakalarda çok yüksek bir bilgi ve deneyim demek. Yani mesela implant üstü protezler ki implantoloji de vardı hizmetlerde sonra, estetik laminalar, zirkonyumlar, o komplike gülüş tasarımları, hatta az önce bahsettiğimiz o maksillofasyal protezler falan tam da bu uzmanlığın alanı. Dolayısıyla Profesör Doktor Sarıdağ'ın bu birikimi kliniğin o iddialı hizmet yelpazesini özellikle restoratif ve estetik tarafını destekliyor. Anladım. Akademik unvan ve uzmanlık hizmetlerle örtüşüyor diyebiliriz o zaman. Peki diğer isim Doçent Doktor Pınar Burcu Sarıdağ. Onun hakkında ne biliyoruz? 1981 İstanbul doğumlu. 2004'te o da Selçuk Diş Hekimliği'nden mezun olmuş. Yani Profesör Doktor Sarıdağ'la aynı okul. İkisinin de aynı yerden gelmesi bir şeyi ifade eder mi? Yani aynı ekolden gelmeleri, benzer bir tedavi anlayışına sahip olabileceklerini veya en azından iyi bir takım çalışması yapabileceklerini düşündürebilir. Kaynaklarda Doktor Pınar Burcu Sarıdak için özel bir uzmanlık belirtin demiş ama Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyeti zaten pek çok hizmeti verebilme yetkinliği sağlıyor. Belki klinikte daha çok genel diş hekimliğiyle, koruyucu tedavilerle veya başka spesifik alanlarla ilgileniyordur. Pedodonto olabilir, estetik olabilir, kaynak detay vermiyor. Ama ikisinin birlikteliği hem genel ihtiyaçlara hem de o protez gibi özel, karmaşık vakalara cevap verebilecek bir yapı sinyali veriyor gibi. Ciddi bir birikim var gibi duruyor ekipte. Tamamdır, ekip kısmı böyle. Peki kliniğin pratik tarafı, ulaşım, iletişim, dışarıya verdikleri imaj, kaynaklarda bunlarla ilgili de bilgiler var. İzmit, Alikahya'da olduklarını söylüyorlar. Adres açıkça yazılmış. İletişim için de bayağı seçenek sunmuşlar. Normal telefon, WhatsApp hattı, e-posta, online randevu formu. Bir de şu dikkatimi çekti. Ayrıcalıklı destek hattı diye bir numara var. 0262 503 51 51. Bu kadar kanal ve özellikle bu ayrıcalıklı hat ne demek olabilir? Bu iletişim çeşitliliği güzel yani. Günümüz insanının beklentisi bu yönde. Herkes farklı bir yolla ulaşmak isteyebilir. WhatsApp'tan yazmak kolay geliyor mesela çoğuna. Online form gece yarısı bile doldurulur. Erişilebilirliği ön planda tutuyorlar belli ki. O ayrıcalıklı destek hattı ise evet o biraz merak uyandırıcı. İçeriğini bilmiyoruz tabii ama belki şeydir, belirli büyük tedavilere başlayan hastalara, implant gülüş tasarımı vesaire özel bir takip hattıdır. Ya da daha hızlı yanıt verilen bir acil durum hattı veya belki de sadece bir pazarlama ifadesi, hani daha özel hissettirmek için ama bir şekilde standart hizmetin ötesinde bir destek vaadi var gibi duruyor. İlginç, evet. Sitede ayrıca kurumsal bilgiler de var. Hakkımızda, ekibimiz, kliniğimiz bölümleri, gizlilik politikası, KVKK gibi metinler, bir de sosyal medya hesapları var. Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Google. Bayağı kurumsal bir duruş sergiliyorlar anlaşılan. Kesinlikle. Bunların hepsi birleşince kliniğin kendini nasıl gördüğü, nasıl göstermek istediği ortaya çıkıyor. O, kurumsal bilgilerin, yasal metinlerin açıkça paylaşılması önemli. Şeffaflık ve güvenilirlik hissi veriyor. Sağlıkta bu çok kritik. Sosyal medya kullanımı da artık şart zaten. Sadece tedavi yapmıyorlar. İletişim kuruyorlar, bilgi veriyorlar, güncel kalıyorlar. Yani bütün bunlara bakınca teknolojiye açık, hasta odaklı, şeffaf ve kurumsal bir kimlik çabası görüyoruz. O zaman şöyle bir toparlayalım bugünkü incelememizi. Elimizdeki kaynaklara, yani Sarıdağ Dental Akademi'nin web sitesine baktığımızda Kocaeli İzmit'te iddialı bir klinik görüyoruz. Hizmet yelpazesi gerçekten çok geniş. Rutin işlerden çocuklara, ortodontiden ileri protezlere, cerrahiden horlama tedavisine, hatta o maksilofasiyel protezler gibi çok niş alanlara kadar uzanıyor. Ekipte özellikle protetik alanda doktoralı bir profesörün olması bu iddiayı destekliyor. İletişim kanalları çeşitli, modern, erişilebilir duruyorlar, kurumsal kimlikleri de güçlü görünüyor. Peki bu analiz sizin için, yani dinleyicimiz için ne ifade ediyor? Ya aslında çok temel bir faydası var. Kendi ağzınızla, dişinizle ilgili bir sorun yaşadığınızda veya bir ihtiyacınız olduğunda seçeneklerinizi bilmek önemli. Bu klinik özelinde konuştuğumuz gibi bir yerin hangi alanlarda daha güçlü olduğunu, ne tür tedaviler sunduğunu bilmek. Özellikle standart dışı bir ihtiyacınız varsa bu çok değerli. Ekibinin yetkinliği, size nasıl ulaşım ve iletişim sundukları. Bunları bilmek, doğru beklentiyle doğru yeri seçmenize yardım eder. Mesela kaynaklarda geçen o karmaşık protez ihtiyacınız varsa ya da çocuğunuz için özel bir yaklaşım arıyorsanız veya işte horlama gibi farklı bir derdiniz varsa bu bilgiler size bir başlangıç noktası sunar. Hizmetlerin bu kadar geniş olması da belki tek adreste çözüm potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Oradan oraya gitmek yerine. Kesinlikle. Peki son olarak zihinlerde bir soru işareti bırakalım mı? Kaynakları incelerken dikkatimizi çeken bir nokta vardı ya, hani o çok uzmanlık isteyen maksilofasiyel protezler gibi tedavilerle, belki estetik amaçlı botoks gibi eğer geçiyorsa uygulamaların aynı çatıda olması. Bu durum diş hekimliğinin sınırlarının ne kadar esnediğini gösteriyor aslında. Gelecekte acaba estetik tıp, rekonstrüktif cerrahi gibi alanlarla ne kadar daha iç içe geçecek? Belki de ileride diş klinikleri sadece dişlere bakan yerler olmaktan çıkıp tüm yüz estetiğini, fonksiyonunu bir bütün olarak ele alan daha kapsamlı merkezlere dönüşecekler. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bir gelecek vizyonu gibi sanki.